วดมนต์ร่วมกันเอาเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากไม่น้อยให้มันเหมาะสมควรจะได้ปรารภธรรมวันนี้เราทำวัดแบบโบราณไม่ต้องพนมมือก็ได้ไม่ใหญ่วางมือทำวัดแบบสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายสมัยโบราณไม่ได้แปลสวดมนต์นี่คนหนุ่มคนสาวเขาสวดกันได้ตามทุ่งตามท่าไปไร่ไปนาสวดกันได้ทั้งนั้นเพราะว่าสมัยก่อนบ้านเมืองยังไม่เจริญรุ่งเรืองอย่างทุกวันนี้เสียงขับเสียงรำเสียงร้องเสียงเพลงอะไรต่างๆก็ไม่ดาดเดินมากมายอย่างนี้คนโบราณทำวัดกันก็ทำเอาบุญทำเอาศรัทธาให้เกิดความมั่นใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเมื่อกราบเมื่อไหว้เมื่อสวดมนต์ทำวัดนี่ครับคิดว่าจะได้บุญก็เป็นบุญคือรักษาศาสนาเรื่อยมาจนมาถึงพวกเราวันนี้เราก็มาสวดแบบโบราณบ้างเป็นการเปลี่ยนไอ้ที่เราสวดแปลนี่เป็นแบบใหม่แบบใหม่ก็คือว่าเราได้เข้าใจความหมายทำให้เกิดปัญญาทำให้เข้าใจหลักธรรมต่างๆบางแห่งท่านก็ยังไม่ยอมบางวัดบางสำนักไม่ยอมแปลกลัวมันจะช้ากลัวมันจะนานเสร็จแต่ญาติโยมนั้นรู้สึกว่าจะพอใจในการแปลแต่ก่อนทำวัดไวๆแต่วันนี้เราทำแบบกล่อมสมาธิกล่อมวิญญาณให้อ่อนโยนละมุนละไมใกล้ชิดเข้าไปในธรรมการทำวัดสวดมนต์นี้เป็นหนึ่งในจำนวน5ของหนทางที่จะเข้าถึงธรรมที่จะหลุดจะพ้นพวกที่หนักไปด้วยศรัทธาก็สามารถมีสมาธิด้วยการสวดมนต์พวกที่หนักไปด้วยความเพียรประกอบกับศรัทธาก็สามารถทำให้บรรลุทำได้ด้วยการเจริญสมาธิศรัทธาวิริยะสมาธิกินซีพวกนี้แก่แต่ถ้าผู้ที่หนักไปทางปัญญินซีมีปัญญามากไม่ได้เจริญสมาธิเลยถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกเราจะเห็นว่าผู้ที่บรรลุธรรมเป็นโสดาบันจำนวนมากเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ได้เคยนั่งทำสมาธิเลยแล้วคนในยุคนั้นกับพวกเราเนี่ยมันจะผิดกันในสมัยนั้นเป็นคนที่สั่งสมบารมีมาหลายภพหลายชาติพร้อมที่จะงอกงามขึ้นแห่งธรรมมันเต็มแล้วมันก็เลยมาเกิดพร้อมกันในยุคพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังก็สามารถบรรลุธรรมบางองค์กำลังโกนผมอยู่เนี่ยยังไม่เสร็จโกนผมยังไม่เสร็จบรรลุธรรมตั้งแต่เริ่มโกนผมพอโกนผมจบเป็นพระอรหันต์มันไกลกันมากนะจิตคนจิตเป็นเรื่องละเอียดมากเพราะนั้นจึงมีอันหนึ่งว่าอจินไตยานิจัตตาริอาจินไตยานิภิกขเวภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไม่ควรคิด4อย่างถ้าคิดแล้วมันจะเครียดจนถึงกับเป็นบ้าภาคีตัสสะ อุมมาตสะจะมีส่วนให้เป็นบ้าได้ถ้าไปคิดเพื่อจะให้รู้ให้เข้าใจเรื่องนี้หนึ่งพุทธวิสัยวิสัยของพุทธเจ้าปุถุชนอย่างเรานี่คิดใจคิดคาดเดาคาดคะเนอย่างไรนะจนตายก็ไม่เข้าใจไม่สามารถเข้าถึงความเป็นจริงของภาวะแห่งพระพุทธเจ้าอันนี้มันจะต้องประจักษ์ด้วยการประสบการณ์ที่ปฏิบัติและมันไกลมากอะต่อมาลดลงมาถึงฌานวิสัยวิสัยของจิตใจผู้ที่เข้าถึงฌานนี่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้านะเนี่ยเพียงแค่ฌานธรรมดาเนี่ยคนเราธรรมดาจะไปคิดคาดคะเนเดาเอาว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยคิดไปเถอะคิดไปก็เครียดจนเป็นบ้าได้คือมันไม่เข้าใจจุดที่พวกที่เข้าไปสู่ฌานจิตคนละเอียดผิดกันมากๆเลยบางคนในขณะที่ไหว้พระไปนะไหว้ไปมันลืมอดีตลืมอนาคตลืมอะไรหมดเพื่อเกิดศรัทธาเองไหว้ไปแล้วจิตพลึบหยุดเลยนิ่งเอกาธิภาวงเนี่ยลงไปสู่สภาพอันนั้นที่คนที่ไม่เคยเป็นอย่างนั้นคิดเอ๊มันจะเป็นไปได้หรือเราทำไมมันไม่เป็นเอ๊เขาพูดเอาเฉยๆหรืออย่างไรคิดยังไงเราก็ไม่เห็นสภาพอันนั้นถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นบางคนมานั่งสมาธิไม่กี่วันนะเดี๋ยวเห็นนั่นเดี๋ยวเห็นนี่เดี๋ยวได้ยินอย่างนู้นเดี๋ยวได้ยินดังนี้เดี๋ยวเห็นเทวดาพญานาคเห็นอะไรต่ออะไรเข้ามาจะมาพูดให้เพื่อนฟังเขาว่าผีบ้าคนที่ไม่เคยเห็นอย่างเดียวกันเนี่ยจิตนี่มันละเอียดกว่ากันมากเลยอย่าเอาไปเทียบกันนะยิ่งบางคนมันเรียนทางทฤษฎีมันเมาพระพุทธเจ้าว่ามัทะเวทะมัตโตเขาจะเมาเวทไอ้เวทนี่แปลว่าความรู้เวทะเมาความรู้ยิ่งยุ่งยากนั่งสมาธิไปนี่ยากมากที่จะละเอียดสงบลงไปในนั้นที่จะไปเห็นสิ่งที่คนโง่คนหนึ่งพูดออกมาบางคนเขาไม่ได้อะไรเลยอ่านหนังสือก็ไม่ออกใครได้อ่านเรื่องเว่ยหลังเว่ยหลังหนังสือก็ไม่ได้สักตัวนะไปฝากตัวอยู่กับอาจารย์เรียกบัวใต้น้ำมันปึ๊กแต่เสร็จแล้วลูกศิษย์ที่เฟิร์สที่ไอคิวดีๆที่โด่งดังนะคนที่เข้าถึงธรรมได้บรรลุธรรมประจักษ์แจ้งธรรมคือคนโง่นะเพราะพวกนี้มันจิตมันไม่ลงไปสู่ฐานที่มันละเอียดไปถึงอัปปนานะพอจะนั่งลงไปสักหน่อยสิ่งที่เคยสั่งสมพวกความรู้อะไรต่างๆก็ประดังประเดมาให้คิดมาให้วิจัยมาให้วิจารณ์พอจิตสงบลงไประดับหนึ่งคิดก็ยิ่งคิดดีๆไปเป็นแถวเป็นแนวไปวิ่งไปตามมันก็เลยไกลห่างจากจุดที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีปัญหาอีกแต่ให้นี่คนโง่คนนั้นน่ะจะให้แกมาเรียนให้แกมาสวดมาท่องให้จดให้จำจะเป็นเรื่องยากมากแต่มันง่ายที่จะสงบคนโบราณพูดเป็นภาษาภาคอีสานว่าตาดีๆไปของสร้างสามวันมาเป่าตาบอดๆไปของสร้างบ่พ่อมือขี่ม้าตาดีไปของสั่งสามวันมาเป่ามุสัวตายแท้ตาบอดไปของสั่งบ่ฮ้อมือขี้มาตาดีโง่กว่าตาบอดท่านพูดนั่นได้คือพวกที่เรียนมามากๆนี่นะมันจะมาเปล่ามานั่งสมาธิมันก็มาคิดเอามันวิปัสสนาวิปัสสนึกไปเฉยๆคิดว่าสงบไม่ลงนะส่วนคนโง่ๆที่ไม่ได้อะไรเลยเนี่ย แกมานั่งสมาธิแกสงบแกได้พบสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นในชีวิตที่เคยผ่านมาแล้วก็แกก็อาจจะเอามาเล่าให้คนเหล่านี้ฟังคนนึงว่าเฮ้ยเรียนมา 2-3 หมื่นพันขึ้นมาดีแค่เห็นอันนั้นเห็นอันนี้เฮาอยู่นี่พอแห้งก็บ่พอบ่เห็นมันก็เลยท่านจึงเรียกว่าอจินไตยอจินไตยฌานวิสัยเนี่ยเป็นอจินไตยสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าไปถึงฌานนั้นจะเอามาคิดเนี่ยมาคิดในเรื่องแค่นี้อจินตยาว่าไม่พึงคิดเลยคิดแล้วก็ไม่เข้าถึงเมื่อไม่เข้าถึงแล้วก็คิดไปนั่งหมักนั่งหนักเข้าก็เครียดจึงบอกว่าภาคีตสะอุมมตสะอุมมะแปลว่าบ้าภาคีมีส่วนที่จะทำให้เครียดถึงกับเป็นบ้าเดือดร้อนในเรื่องจิตนี้ละเอียดละเอียดเมื่อเรามาเจริญจิตมาอบรมจิตเนี่ยต้องทำให้มันละเอียดมันจะเห็นหรือไม่เห็นมันจะรู้หรือไม่รู้เราก็ทำของเราไปเนี่ยทำไปเรื่อยสิ่งที่ได้มันก็ได้มาเรื่อยได้ฝึกได้ฝนได้อบรมจิตใจตนเองจิตใจเนี่ยมันหมักมันหมมมาหลายภพหลายชาติทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วเมื่อกี้ที่เราสวดภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานะปโรปรังนี่นั่นก็บอกแล้วภูตาวาสัมภเวสีวาพวกที่เกิดแล้วก็ดีสัมภเวสีนี่กำลังท่องเที่ยวหาที่เกิดมันมีลักษณะว่ามีพวกที่กำลังท่องเที่ยวหาที่เกิดเราแผ่จิตเมตตาไปให้นั้นเป็นเครื่องยืนยันว่าไอ้จิตของเราวิญญาณในคอนซิสต์นี้มันจะมีส่วนที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นช่วงติดต่อกันไปพอมาถึงช่วงที่มันวิกฤตการมันแตกกายมันแตกตัวนี้มันก็เป็นการอีกช่วงหนึ่งที่มันจะต่อขั้วมันจะเรียกว่าปฏิสนธิสนธิก็แปลว่าต่อลิงปฏิสนธิแปลว่าเชื่อมต่อตัดต่อเชื่อมต่อกันระหว่างภพนี้เข้ามาต่อกับภพนี้ก็คือห่วงดับลงตรงนี้แล้วก็จะมาต่อกันตรงเนี้ยนี่ก็มีพวกสัมภเวสีสัมภเวสีพวกเราเหล่านี้เป็นสัมภเวสีคือถ้าผู้ใดยังอยากเกิดอยู่เป็นสัมภเวสีในนี้มาทำความเพียรกันเนี่ยยังอยากไปเกิดบวชอยู่นี่ไปเกิดหลายเถื่อนแล้วมันไปท่องเที่ยวไปเกิดเป็นผัวใครกับวะชักใจไปเกิดก่อนนะมีคนลูกนั่นแต่สัมภเวสีแต่ว่าห้องพอเห็นมันละเอียดมันเรื่องละเอียดทีนี้อีกส่วนภายนอกก็ยังมีอีกครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติธรรมนะบางท่านท่านเล่าให้ฟังเวลาปฏิบัติไปจิตมันละเอียดสงบลำงับลึกซึ้งมีสติปัญญาโชติช่วงมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยอะไรต่ออะไรเนี่ยจนเกิดวิราคาจางคายออกมานิพพิทาเกิดเบื่อในการเกิดในการตายแล้วเกิดกลัวอีกด้วยไปถึงจุดหนึ่งจิตมันกลัวเกิดภาษาพระท่านเรียกว่าพยตูปฐานญาณมีความรู้ชนิดที่ไปเห็นความกลัวน่ากลัวยิ่งในวัฏสงสารกลัวการที่จะเกิดมาอีกจะไปเป็นผัวเขาอีกจะไปเป็นเมียเขาอีกจะไปเป็นลูกเป็นต่อเป็นญาติเดี๋ยวนี้มันบ่ทันญาติบ่ทันไปฮอดหันมีแต่มันสิอยากเต็กพอไปถึงตรงนี้พอถึงอาการกลัวเนี่ยกลัวเกิดกลัวตายกลัวจะไปเป็นผัวเป็นเมียเป็นอะไรใครขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะถอยจากความรู้สึกอยากจะไปยึดไปถือสิ่งเหล่านั้นเห็นวัฏสงสารนี่น่ากลัวมากเลยถึงช่วงนี้บางท่านนะบางท่านหูจะได้ยินเลยสนั่นเลยเสียงห้องไห้ ห้องให้สนั่นวันไหวห้องให้ให้มันมีบุญเกิดผู้นี้ก็สิบ่ได้ไปเกิดนําแล้วทํานองนี้นะเสียงเด็กน้อยห้องให้แล้วหมดแล้วอีพ่อก็ตายอีแม่ก็ตายทําน้องนี้นะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าอีแม่ตายคือสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาเหล่าเนี่ยผู้ดีเอากระดอกเป็นได้สิเกิดนําถ้าตายตายคือบ่มีบุญสิให้เกิดจิตนี่ไปถึงบ่นึงมันก็ตายถ้าไปเป็นประมาณสักเข้าถึงระดับเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันก็จะมีโอกาสตายอยู่ไม่เกิน 6-7 ครั้งแต่ถ้าใกล้เข้ามาถึงสกิทาคามีก็เหลืออยู่ครั้งเดียวเสียงห้องหายใกล้ขันสนั่นปนเพื่อนว่าอาจารย์บางองค์พระย่ามบางว่างเพิ่นก็คุยกันเขาให้ได้ยินบ่มันละเอียดเรื่องจิตเนี่ยมันละเอียดอย่างนั้นแหละทีนี้ก่อนที่จะมันไปถึงลักษณะนั้นบางทีตัวเองก็จะฝันนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันฝันจิตมันละเอียดไปละเอียดไปมันเกิดความเบื่อหน่ายในภพในชาติในวัฏสงสารโอ้ยจะเกิดมาให้ยังเอกเนาะบ่จบบ่สิ้นไอ้ที่ยังจะเกิดนะมันก็เป็นสัมภเวสีบางคนก็อยากไปเกิดเป็นเทวดาบางคนก็อยากไปเกิดเป็นพรหมบางคนยังอยากจะเกิดมาชาติใหม่ให้มันรวยๆยังอยากไปเกิดให้มันสวยๆนั่นแหละคือสัมภเวสีอยู่เด้อนี่ทำบุญยังรับตามอีกสุดท้อให้ผู้ขานั่นน่ะสัมภเวสีเด้อนั่นน่ะสัมภเวสีกำลังไปหาบุญเกิดไม่ใช่แจ้งว่าสัมภเวสีผู้ขาจะเป็นหมอลำเป็นสาวหมอลำนะท้อในสัมภเวสีระดับหนึ่งละโดนเติบเดี๋ยวนี้เศร้าเลยได้บ้านนี่สัมภเวสีแต่ทุท้อนเปลี่ยนท้อนเลิกบ้านนี่บ่เอาไปผลไปหวายต้นโพบ่เอาสาวมอลำก็ได้บ้านนี่ยับขึ้นมาใหม่อีกอยากเป็นผู้ชายบ้านยังน้อยสิอยากเป็นยังกับบ้านเป็นพระเจ้าแผ่นดินบ่ฮะถ้าเฮาเนี่ยเป็นสัมภเวสีทีนี้ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยไปเรื่อยจิตมันละเอียดนะมันหยาบมันก็เห็นขนาดแบบหยาบในขณะที่มันอยู่ในกามาวจรจิตมันก็มีอยู่เพียงแค่นี้กามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรสามอันในวนอยู่รูปกามาวจรก็หมายถึงว่าขอบเขตของกามมันสิวนไปใช้ไปหาแต่กามขันธ์ทำบุญก็แล้วตัวท่อนได้เกิดเป็นเทวดามีวิมานแก้ววิมานทองอายุยังเงื่อนรูปทิพย์เสียงทิพย์กิจทิพย์อันนี้ก็เรียกว่าจิตอยู่ในขอบเขตของกามนี้เองวันเดียวมั่งมื้อบัดเนี่ยบ่อยากเป็นดอกเทวดาบ่เดอกระไดยากก็จะไปเป็นเมียของเทวดาไปเป็นผัวของเทวดาอยากจะเนื้อกว่าเทวดาไปเป็นพรหมเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกก็เป็นรูปาวจรไปบางทีก็เลยขึ้นไปถึงอรูปาวจรแล้วในวันหนึ่งจิตของเรานี่ก็จะเห็นมันเปลี่ยนถ้าเราดูตลอดจิตนี่บ่แม่นว่าเฮาบ่มีแนวเบิ่งเด้เฮาทําความเพียรเฮานั่งอยู่เฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนี่ยถ้าไปถึงจุดหนึ่งมันละเอียดว่าจิตนี่ไม่มีทางขาดทุนเลยจะทํางานอยู่เนี่ยมีแต่ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์พระพุทธเจ้าว่าเมื่อภิกษุคู่เข้าถึงทิฏฐิคำนี้เป็นไวยพจน์แทนพระโสดาบันโสดาบันนี่บางทีท่านใช้คำว่าผู้เข้าถึงทิฏฐิหมายความว่ามีจิตไม่ซัดสายไปสู่ความคิดที่เป็นผิดแต่เข้าถึงทิฏฐิคือแนวความคิดที่ถูกต้องแล้วไม่หลงทางพระโสดาบันบางทีท่านก็ใช้ไวยพจน์แทนว่าผู้เข้าถึงทิฏฐิภิกษุผู้เข้าถึงทิฏฐิจะมีฐานะที่จะเป็นได้เธอจะทำอะไรอยู่ก็ตามไม่ว่าเธอจะทำกิจการงานน้อยใหญ่ต่ำสูงในหมู่ในคณะคือผู้ที่เข้าถึงธรรมระดับนี้จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่อยู่ในหมู่สงฆ์จะไม่อยู่เฉยถ้าหมู่ทำอะไรต้องทำทำนั่นแหละมันบังคับให้ทำ ไอ้ที่มันไม่ทำนั่นคืออาธรรมอันมันบ่ไปเฮ็ดหยังนมูนั่นมันอาธรรมอาขี้ข้านนะมันบ่แม่นได้ว่ามันถึกธรรมพระพุทธเจ้าว่าฐานะเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เข้าถึงทิฏฐิความหมายกับผู้เข้าถึงระดับโสดาบันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะดูดายเธอจะมีที่พึ่งและให้คนอื่นเป็นที่พึ่งเวลาหมู่สงฆ์มีกิจการงานน้อยใหญ่ต่ำสูงเธอก็จะไปทำร่วมกับหมู่สงฆ์นั่นแหละหมู่สงฆ์มอบอะไรให้เธอทำเธอก็จะทำอย่างรับผิดชอบเธอทำงานไปทำกิจภายนอกแต่เธอก็ทำกิจภายในดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนโคแม่ลูกอ่อนนี่ผู้ที่เข้าถึงธรรมนี่เวลาทำงานเนี่ยจะทำเหมือนโคแม่ลูกอ่อนปากก็และเล็มหญ้าไปตาก็คอยชำเลืองดูลูกหูก็คอยฟังแต่เสียงลูกแล้วกินหญ้าไปเมื่อได้ยินเสียงลูกร้องวิ่งมาเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งเดินไปที่ลูกมันนอนอยู่มันวิ่งไปหาเป็นห่วงลูกแต่ถ้าไม่มีผู้ใดเดินไปไม่ได้ยินเสียงลูกมันก็กินหญ้าและเล็มหญ้าไปชำเลืองดูลูกบังฟังเสียงลูกบังคอยระวังเธอก็ฉันนั้นทำกิจภายนอกไปแต่สติสัมปชัญญะของเธอก็ชำเลืองดูจิตภายในอยู่ตลอดไม่ว่าเธอจะทำอะไรไม่ว่าเธอจะคิดอะไรจะพูดอะไรตรงนี้มันจะเป็นผู้รักษากันอยู่ตลอดเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนะกับหมู่กับพวกไปในขณะเดียวกันใจเจ้าของมันก็อ่านกันได้ยินได้เว้ากันอันใดสิเป็นจะพิษมันหยุดเลยมันเห็นได้มันเห็นมันจะห้ามไว้เลยห้ามจิตตรงนี้ไม่รับตัวนี้อันไหนเป็นธรรมมันจะรับแล้วจิตมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีไม่งามมันจะเข้ามารู้ทันทีว่าโอ้อันนี้พอดีอันนี้จะนำไปสู่ความคือความอึดอัดขัดเคืองอันนี้จะนำไปสู่ความทะเลาะวิวาทอันนี้จะนำไปสู่การพอกพูนกิเลสมันจะเห็นแท้ห้องรุ่นใหม่เนี่ยบ่เคยเห็นเวียกบ่เคยเห็นหน้าท่านผู้ใดเคยเห็นหน้าย่ำง่วงย่ำคุ้ยมันออกลูกย่ำเดือน11 12เกี่ยวเขาไม้ในย่ำในย่ำกินหนองมันออกลูกย่ำนี่เวลามันออกลูกปั๊บนี่ควายแม่ลูกอ่อนเนี่ยลูกน้อยๆของมันเนี่ยมันจะเอาไปไว้นอนในป่าอยู่ในข้างคันนาในฟางมันได้เป็นปลาหญ้าขี้นอนปลาหญ้ามันเอาลูกบ้านเฮาว่ามันเอาลูกไปซุ่มไว้มันเอาลูกน้อยมันไปนอนอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็กินหญ้ากินหญ้าทีนี้ถ้าเราอยากจะเห็นว่าลูกมันไปไหนเห็นแต่แม่ถ้าเราบังเอิญเราเดินไปที่ลูกมันอยู่ลูกมันห้องแอ้แม่มันแลนมาหลดมันเป็นห่วงจิตใจของเราก็เหมือนกันผู้ปฏิบัติธรรมนะสติสัมปชัญญะเหมือนแม่โคเหมือนแม่ควายอารมณ์อันจะเป็นพิษเหมือนลูกอ่อนๆมันพวกเราทำงานทำการไปในขณะที่ทำงานทำการนี่ไม่ได้ทิ้งทำมีแต่ประโยชน์เพราะตามปกติเราก็เคลื่อนไหวกันอยู่แล้วคนเราไม่ใช่จะอยู่อิริยาบถเดียวตลอดเราจะต้องมีการเคลื่อนการไหวเรียกว่าเปลี่ยนอิริยาบถในการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถนั้นเกิดประโยชน์ไม่เปลี่ยนแปลงทิ้งเฉยๆเฮ็ดก็ๆแก๊กๆอย่างนี้มีแต่ประโยชน์ประโยชน์ที่เห็นๆอยู่เฉพาะหน้าเป็นที่ได้พักพาอาศัยที่อยู่ที่บำเพ็ญสมณธรรมคิดเอาใจเผื่อไว้เผื่อใจไว้ว่าในวันหนึ่งวันหน้าก็ดีคนอื่นจะได้มาใช้สถานที่นี้พัฒนาปรับปรุงจิตใจให้ดีให้งามขึ้นมาอาจจะเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่คนอื่นคิดเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีบุคคลผู้มีบุญมาเกิดก็จะต้องมาใช้สถานที่แห่งนี้ประพฤติธรรมอย่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นทุกข์แต่ทำเพื่อประโยช แต่ก่อนผมไม่ค่อยเข้าใจนะว่าเอ๊ะคนโบราณว่าขุดนำบ่อก่อศาลาเนาะหาผู้เฒ่าปลูกต้นไม้ส่วนห่มบางเงาได้บุญหลายทั้งกลางเว้นทั้งกลางคืนได้บุญทุกเมื่อมามันคือสิได้หลายแท้ได้ทั้งกลางเว้นกลางคืนเตสังรัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังปวัตติบุญของเขาย่อมเจริญปวัตติเจริญทั้งกลางวันกลางคืนได้บุญทุกเมื่อจึงมาดูว่าทำอะไรปลูกต้นไม้วนะโรปาโรปาเนี่ยแปลว่าปลูกปลูกวนะแปลว่าป่าอารามะโรปาปลูกสวนอารามเนี่ยแปลว่าสวนการกระทำเหล่านี้ปะปัญจะอุทปายมันจะสร้างแหล่งน้ำสร้างที่พักอาศัยประปาในภาษาบาลีเนี่ยเฮามาเอิ้นน้ำประปาประปาเนี่ยมันบ่แม่นภาษาไทยนะภาษาบาลีประปาแปลว่าน้ำดื่มน้ำใช้บางอย่างนั้นท่านบอกว่าเตสังรัตโตจะที่วาจะสถาปุญญังปวัตติบุญย่อมเจริญแก่เขาทั้งกลางวันกลางคืนหลังจากนั้นก็มีคำอีกต่อไปว่าธรรมมัฏฐาศีลสัมปันนาคนเช่นนั้นเนี่ยชื่อว่าตั้งมั่นในศีลในธรรมธรรมมัฏฐาตั้งในธรรมศีลสัมปันนาถึงพร้อมด้วยศีลเยชนาสักขามิโนคนเช่นนั้นก็ไปสู่สุคติเดี๋ยวนี้แหละขณะนี้ก็เป็นสุคติคติสุคติสุคติสุแปลว่าดีงามง่ายสะดวกสบายคติแปลว่ากายก็ดีใจก็ดีมันมีแต่นำไปสู่สิ่งที่ดีที่งามสุขเนี่ยคติเนี่ยคติก็แปลว่าทางไปหรือว่านำไปสู่ทางนั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสรู้อยู่ในป่าใต้ต้นไม้อยู่กับธรรมชาติพระอรหันต์ทุกองค์เมื่อได้รัศดูอยู่ในบ้านไม่เฮือนมีแต่อยู่ในป่าอยู่น้ำเงาใหม่เงาไหลเขาเห็ดไว้จริงๆซ้ำเห็ดเฮือนไว้ถาพระพุทธเจ้าซ้ำเห็ดเฮือนไว้ถาพระอรหันต์สิบได้ร้ายกับสิบได้หน่อยเนี่ยบ่บุญที่นี่แหละเราต้องทำได้เพราะนั้นที่เราทำกันทุกวันเนี่ยมันได้บุญชนิดที่พระพุทธเจ้าว่าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบางทีพวกเราอาจจะตายไปแต่สถานที่เหล่านี้ยังจุและจะมีคนอีกจำนวนไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อจะเป็นล้านมาใช้สถานนี้เป็นที่บำเพ็ญธรรมสร้างพระหุการธรรมอธิการธรรมบุคคลเหล่านั้นก็เลยได้รับประโยชน์สิ่งที่เรากระทำลงไปแล้วมันก็ย้อนกลับคืนมาอีกจิตที่มันละเอียดมันก็เห็นทั้งประโยชน์ละเอียดจิตที่มันหยาบเกินไปเพราะว่ายังไม่ได้พัฒนายังไม่ได้รับภาวนาจิตที่หยาบเกินไปก็ไม่ค่อยเห็นคุณอันละเอียดไม่เห็นโทษอันละเอียดจิตหยาบก็เห็นคุณหยาบเห็นโทษหยาบบางคนเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะฆ่าหน้าตาช่วยเขาบอกโอ้ยมันเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่บาปหรอกจิตใจไม่เศร้าหมองเลยมีไหนบางคนก็บอกจะบาปอะไรถ้าบาปไปว่าเศร้าหมองฆ่าควายทุกวันนี้ไม่ได้เศร้าหมองไปดูพวกแขกเขาฆ่าควายใจเขาไม่เศร้าหมองบางผมไปอยู่เมืองนอกเขาเมนเขาฆ่าเนี่ยผมได้หลับตาไปหัวเรียกเมียหัวถือมีดยาวๆแหลมๆเรียกเมียมาเมียก็มาถึงมาเลยจับแพะไว้ให้ผัวเชือดเมียเชือดยังไม่ตายดีเมียเอามีดเล่มใหม่มาเชือดเขาไม่ได้สะทกสะทานอะไรเลยเขาก็ใช่อย่างพวกคนฆ่างัวฆ่าควายหรือคนฆ่าสัตว์ชีวิตธรรมดาเนี่ยมาคือทั้งคืนเราโคมติดหน้าผากวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันที่สำคัญมากวันเขาไม่รู้จักเขาก็เดินหาส่องแทงเขาจะไม่มีความรู้สึก ว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมจะเศร้าหมองอะไรแทงได้เท่าไหร่ยิ่งดีแห้งคักได้หลายแห่งมวลไฟก็แอบเสียบเต็มเปล่าเลยเลยเหล็กแหลมในสมองไฟเข้าเห็ดได้ประวัติเศรษฐกิจเข้าก็จะเห็ดได้แต่เดี๋ยวนี้พวกเราอาจจะทำไม่ได้ผมว่าจำนวนมากอาจจะไม่กล้าทำละเพราะอะไรบัดนี้จิตของเราได้รับการขัดเกลามา